bad terasun te aya boror was mani parna paur malati nuges diingkeun ngadona murak kanageun saena ukur hati gegebegan inggih janten kanyataan kedah kumaha ucap kena nana hamo mendak kergentosna nuhun nuhun pisan malati kembangan deui pasir nu kamari ngun wangi tadi tepung ambu hayu, hayu simpai pilari bari dipapai sanggri kedah deui gagal malati pasir geus datang nuhun, nuhun pisan malati kembangan deui pasir nu kamari ngun wangi tadi tepung ambung hayu, hayu simpai pilari badi dipapai sanggei kedah deui gagal malati pasir geus datang pasir nu kamari ngun wangi tadi tepung ambung